ที่เรามีอาหารกินอันนี้ควรถือว่าเป็นโชคอย่างของชีวิตเป็นของขวัญที่เกิดขึ้นกับเรานะทุกวันมีแม่ของเพื่อนคนหนึ่งเขามาจากเมืองจีนแล้วก็มาอยู่เมืองไทยได้40-50ปีแล้วเสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพูดแม้ว่าตอนแก่แล้วนะว่าเขารู้สึกโชคดีนะเวลาได้เห็นข้าวที่กินเนี่ยมันเป็นข้าวขาวสวยก็คือข้าวไทยนี่แหละนะที่เราคุ้นเคยเนี่ยเพราะว่าเขาเกิดที่เมืองจีนแล้วก็โตที่เมืองจีนแล้วก็มีครอบครัวที่เมืองจีนมันลำบากมากเดี๋ยวว่าแต่ข้าวเลยนะเดี๋ยวว่าแต่ข้าวขาวเลยนะแม้กระทั่งข้าวหาที่บางทีก็ไม่ค่อยได้กินหรอกกินหัวเปลือกหัวมันเพราะว่ายากจนมากที่จริงก็ไม่ได้ยากจนโดยครอบครัวนะแต่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศจีนเมื่อสัก70-80ปีที่แล้วมันลำบากมากมีการลบราฆ่าฟันหรือแม้กระทั่งเมื่อบ้านมันสงบสุขแล้วการบริหารประเทศก็ผิดพลาดสมัยคอมมิวนิสต์ก็ทำให้คนตายเพราะอาหาร30-40ล้านคนเพราะนโยบายที่ผิดพลาดคนไม่มีอะไรจะกินบางทีต้องกินศพแต่ว่าแม่ของเพื่อนนี่เขาไม่ได้เจอขนาดนั้นเพราะเขาไม่ได้อยู่ในประเทศจีนสมัยคอมมิวนิสต์แต่ว่าในตอนที่มันเกิดสงครามรบราฆ่ากันก็ไม่ได้มีอาหารที่ดีกินเลยเขาว่าเมืองไทยเนี่ยมาอยู่กรุงเทพแล้วทั้งคนจนก็มีข้าวขาวกินคือข้าวไทยมีชื่ออยู่แล้วนะว่าเป็นของดีพอได้มาเห็นข้าวขาวมีเขาคือว่าโอ้มีความหวังว่าชีวิตนี้แม้คนยากจนก็ได้กินข้าวที่สวยข้าวที่ดีอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกอย่างนี้เรื่อยมาแม้จะนั่งในบ้านปลายชีวิตก็ยังบอกลูกแล้วว่าเนี่ยการที่ได้ว่าโชคดีที่ได้มีข้าวขาวกินทุกวันทุกวันอันนี้เป็นความรู้สึกซึ่งคนไทยอาจจะไม่รู้สึกนะเพราะว่าคนไทยเราไม่ค่อยเจอทุกข์ที่ปลอดภัยเราก็มีข้าวขาวกินมาตั้งแต่เกิดอย่าว่าแต่ประเทศจีนเลยแม้กระทั่งประเทศอย่างศรีลังกาอินเดียเมื่อ30-40ปีก่อนคนไทยใครก็บ่นมากเลยเพราะว่าข้าวไม่ได้สวยเหมือนอย่างข้าวบ้านเราเลยและอินเดียลังกาก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะแต่ว่าข้าวเขานี่มันไม่ดีเหมือนข้าวไทยนั่นบอกได้ว่าเพียงแค่การที่เราได้มีข้าวนะข้าวสวยข้าวขาวกินหรือแม้กระทั่งข้าวซ้อมหมูกระตามมันเป็นโชคมากเป็นโชคที่เราไม่รู้สึกหรือไม่ตระหนักที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยถ้ามาพิจารณาดูดีมันมีโชคเยอะเลยมีพระมีนักปราชญ์คนหนึ่งชาวอินเดียนะท่านชื่อท่านนักคารชุนเป็นนักปราชญ์ชาวพุทธที่มีชื่อเสียงมากเมื่อ1,000ปีที่แล้วท่านบอกว่าเนี่ยเพียงแค่เราได้ตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลเนี่ยอันนี้ก็เป็นความอัศจรรย์นะหรือเพียงแค่เรามีลมหายใจออกหลังจากลมหายใจเข้าอันนี้ก็เป็นความอัศจรรย์ของชีวิตนะ พราะมันแสดงว่าเรายังไม่ตายนะถ้าว่าชีวิตของเรานี่เปราะบางมากเปราะบางยิ่งกว่าน้ำค้างอีกนะอ่อนน้ำค้างนี่มันประเดี๋ยวประดาวถ้าว่าออกเปราะบางกว่าฟองน้ำฟองน้ำมันบางมากชีวิตคนเราก็ไม่ต่างจากฟองน้ำก็คือว่ามันเปราะบางคือสามารถจะตายได้ทุกเวลาในการที่เรามีลมหายใจเข้าเราจะลมหายใจออกนี่ถือว่าเป็นมหัศจรรย์เป็นความโชคดีนอนแล้วตื่นขึ้นมาพบเช้าวันใหม่อันนี้ก็เป็นความโชคดีเป็นความอัศจรรย์ของชีวิตเพราะว่าในที่สุดแล้วก็จะมาถึงวันหนึ่งซึ่งเราหายใจเข้าแล้วก็ไม่หายใจออกหรือว่าเราหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยอาการที่เรามีปัจจุบันขณะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งเป็นสิ่งประเสริฐอย่างหนึ่งเพราะแสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่แต่คนตายนี่เขาไม่มีปัจจุบันขณะแล้วนะมีแต่อดีตแต่คนบางคนแม้จะมีลมหายใจถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะเขาก็เหมือนกับอยู่เหมือนตายแล้วนะคนที่คิดแต่เรื่องอดีตเศร้าโศกเสียใจกับคนรักที่พัดพรากสูญเสียไปทรัพย์สมบัติที่ถูกไฟไหม้นะจนหมดสิ้นหรือว่าเพชรนิลจินดาที่ถูกน้ำพัดพาไปน้ำท่วมนะมีคนเหล่านี้เนี่ยที่เขาอยู่เหมือนตายแล้วนะเพราะใจเขาคิดหรือจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับของที่เคยรักแต่สูญเสียไปแล้วคนที่จมอยู่กับอดีตนี่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะก็เรียกว่าอยู่เหมือนตายแล้วหรือคนที่กังวลกับอนาคตโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคร้ายถึงตายแล้วก็พอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็หมดอะไรไปอยากกับชีวิตไม่มีเรื่องไม่มีแรงซึมเศร้าอันนี้ก็เหมือนกับคนตายทั้งเป็นนะอันนี้ก็อยู่เหมือนตายเพราะเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะถึงแม้จะมีลมหายใจก็เรียกว่าตายแล้วก็ได้คือมีชีวิตแต่ไม่มีชีวาหรือว่าไม่มีชีวิตชีวาไปเลยเช่นถ้าเราได้อยู่กับปัจจุบันขณะอันนั้นเนี่ยหรือว่าเราได้รับรู้ถึงปัจจุบันขณะอันนั้นถือว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของชีวิตแล้วที่ทำให้ใจเนี่ยได้ปลอดโล่งเบาสบายเราไม่ค่อยคุ้นทางปัจจุบันขณะเท่าไหร่เราไปฝันหวายกับอนาคตถ้าคนที่ไปฝันหวายกับอนาคตเนี่ยหรือเรียกว่าฝันกลางวันนี้ก็ไม่ได้ว่าคนที่มีชีวิตตื่นเต็มที่นะอันนี้เหมือนคนหลับคนละเมินในปัจจุบันมีคนมากมายที่มีลมหายใจแต่ว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเยอะมากไปอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตหรือว่าละเมอฝันหวานนะกับอนาคตที่หวังว่าจะมาถึงคนที่ตื่นจริงๆนะแล้วคนที่มีชีวิตจริงๆเนี่ยมีน้อยเพราะคนเรานี่เขาไม่เห็นคุณค่าของปัจจุบันขณะเขาก็เลยนะปล่อยใจลอยไปอดีตบ้างอนาคตบ้างส่งจิตออกนอกตัวบ้างปัจจุบันขณะเนี่ยถ้าเราเห็นคุณค่าของมันแล้วก็พยายามที่จะเปิดใจให้รับรู้ปัจจุบันขณะเสมอเนี่ยเราจะพบกับความสดชื่นสดใสความมีชีวิตชีวาถ้าใจอยู่ตรงนี้นะก็จะไม่มีอะไรให้ต้องทุกข์อันนี้เป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วในชีวิตเราเนี่ยมันมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแต่มันเป็นเรื่องพื้นเกินไปหรือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำจนกระทั่งเราไม่คุ้มค่าการมีน้ำ ที่สะอาดกินการมีอากาศที่บริสุทธิ์ได้สูดหายใจเนี่ยก็เป็นโชคอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไม่เห็นคุณค่าของน้ำสะอาดอากาศบริสุทธิ์ทั้งที่ถ้าไม่มีน้ำอากาศน้ำสะอาดอากาศบริสุทธิ์นี่เราก็ตายแล้วหรือก็ป่วยไปนานนะเราไปเอาใจไปผูกติดอยู่กับเพชรนินจินดาเงินทองหรือว่าอะไรต่ออะไรมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ไกลตัวทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เรื่องหนักทั้งนั้นทั้งที่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นเราก็อยู่ได้แต่ถ้าไม่มีน้ำไม่มีอากาศเราก็ตายในเวลาไม่นานไอ้พวกนี้แหละเป็นของฝันนะเป็นสิ่งประเสริฐที่เรามักมองข้ามไปทั้งที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาแม้กระทั่งความสุขเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ใกล้ตัวอยู่แค่ปลายจมูกนี่เองแต่แล้วก็ตามที่มันอยู่ใกล้เนี่ยเรามักจะมองไม่เห็นมองข้ามไปเช่นปลายจมูกเนี่ยมันอยู่ใกล้นิดเดียวแต่เรามองข้ามความสุขก็เหมือนกันก็อยู่กับเราตลอดเวลาหรืออยู่ใกล้ตัวเรามากอยู่รอบตัวเราเพียงแค่เราไม่เจ็บไม่ป่วยก็ถือว่าเราโชคดีและนั่นแหละคือความสุขมีอาหารกินมีปัจจัยสี่มีที่นอนที่หลับที่นอนเราไม่พิจารณาว่าการที่เรากินอิ่มนอนอุ่นนี่เป็นความสุขอย่างหนึ่งก็เอาแต่บอกว่าฉันไม่มีความสุขฉันไม่มีความสุขที่จริงมีนะแต่ไม่เห็นสิ่งที่เราต้องฝึกคือว่าฝึกใจให้เห็นความสุขอยู่รอบตัวให้ได้หรือว่าฝึกใจเห็นความสุขที่มีอยู่กับตัวได้ก็มันมีอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นเองที่เรามองไม่เห็นเพราะใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าใจอยู่กับปัจจุบันเปิดรับปัจจุบันนี้ก็จะเห็นรับรู้ความสุขแทบไม่ยากอย่างเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเพิ่งมาเห็นความจริงอันนี้ก็ตอนป่วยเป็นไส้เลื่อนถ้าเป็นเนี่ยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดผ่าตัดไปก็ต้องมาพักฟื้นที่บ้านพักฟื้นที่บ้านหลายวันปกติเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ทำงานตลอดเวลาแต่คิดเรื่องงานเรื่องการไม่เว้นไม่ว่างเลยแต่พอป่วยต้องพักฟื้นเนี่ยก็เลยทิ้งงานทิ้งการก็ทำอะไรไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ก็ไม่ถนัดขยับเคลื่อนก็ลำบากวันหนึ่งบ่ายวันเขาก็นั่งเล่นอยู่ระเบียงบ้านประมาณบ่ายสามก็มีนกเขาร้องทีแรกกระตุ้นตอนหลังก็หลายตัวร้องต่อมานกพิราบนกชนิดอื่นก็ร้องด้วยนะมันร้องประสานเสียงพร้อมมากเขาฟังแล้วก็ซาบซึ้งประทับใจจนนั่งติดน้ำตาคลอแต่แล้วเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเขาอยู่บ้านนี่มา20ปีทำไมเพิ่งได้ยินเสียงนกร้องนะปลูกบ้านตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยแล้วทำไมเพิ่งได้ยินเสียงนกร้องเพิ่งร้องเปล่าๆเลยมันไม่ได้ร้องแค่วันนี้มันร้องมานานแล้วมันร้องมา20ปีแล้วแต่เขาไม่ได้ยินพอใจก็อยู่กับอดีตบ้างอนาคตส่งจิตออกมองเขาก็รู้ว่าโอ้แท้จริงนี่บ้านเขานี่หาความสุขได้ไม่ยากเลยนะความใครรอบความสุขมันอยู่รอบตัวเขาอยู่แล้วแต่ใจก็ไม่รับรู้เองใจเปลี่ยนเพราะไม่อยู่กับปัจจุบันนะถ้าอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นนี่จะพบสิ่งดีๆมากมายพบกับความอัศจรรย์ของชีวิตและพวกเราก็มีความสุขมีโชคอย่างนี้อาเตียมรับพรมิชิตังปฏิตังตุมหัง คอยถ้าผลที่ตั้งปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีพเมวาสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอคำสำเร็จทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนะโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเต็มนามิโชติรัสโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุ ความจำไรทั้งควรจงบำรับไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวาวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขิติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภราวันสิบกังคืออายุวันนาสุขภราย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสุทีภวันตุเตท่านหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ ปฏิสังขายโยสงฆ์ปปาตาปฏิเสวามี เนวาจาวายนามตายนามันธนายนามิปุสนายายาวเทวายมัสสกายาสติติยายาปนายาวิสุปาราติยาพระมัจจริยานุปาหายาอิติปุราณัญจเวทนาปฏิยังคามินวัญจเวทนาอุปาเทสามิยาตราจเมปวิสติอนวัชตาจปาสวิหารุจาติ